terminer. Luftopvarme, reguleret, stillet ind på normal. Jeg kunne kaste mig over, hold hver tanke på liv jeg ser. Jeg kunne kaste mig over, hold hver tanke på liv jeg ser. Tør at tage op, telefoner, rækker af ringbind, der gror. Stemmer visner, ligesom hænder, landskab i kunstlys, kontor. Jeg kunne kaste mig over, over hver tanke på liv jeg ser. Jeg kunne kaste mig over, over hver tanke på liv jeg ser. Et blik mellem to IBM'er, kroppe der sensor endnu. Møder en anden som sugater, for alt det liv vi skulle. Veksler et ord mellem to IBM'er, hoveder der sensor endnu. Hvis vi skal mødes som mere end erstatning, så ved vi godt det er nu. Ligesom hænder, landskab i kunstløs kontor.